بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي في الله تنومب الله سبحانه وتعالى أتوافكيه kwa ule mlango ambao tutajaliwa kuzungumzia leo kueleweka na hata iwe ni sababu ya angalau kuyatumia yale ambayo tutasikia kwa kupata manufaa yake. Mlango ambao nitazungumzia leo na nimeonelea kuwa unaweza ukawa unaendana na wakati ambao tuko nao wallahu aalam, ni mlango ambao nimeuchagua ndani ya kitabu cha Imamu Nawawi, kitabu cha Riyadhus Salihin, mlango wa 69. Fa bawaba al-Imamu Nawawi fi kitabihi Riyadhus Salihin baban سماه باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. Huni mlango ambao kwa hakika anazungumzia mambo mengi sana, lakini jambo la kwanza kabisa anasema babu istihbabi al-uzla, mlango unaopendekeza na kuonesha kuwa ni jambo la sunna na ni la sharia. Al-uzla, mtu kuwa faragha, kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragha, yani mtu kujiweka katika hali ya faragha, inda fasadi nas, ule wakati anapoona kuwa watu hali yao imaribika ya maadili. Wa zamani, na pia nyakati hiyo hali imeharibika kabisa. Au al-khawfi min fitnatin, ama akawa amejiweka katika hali ya faragha kwa sababu ya kuogopea nafsi yake na fitna fid-dini, fitna ambayo inafungamana na mambo ya dini yake. Wa uqui fi haramin, na pia anahofia asije akaingia katika haramu, wa shubuhatin, na akaingia kwa mambo ambayo yana utata, wanahiha na mengineyo, ukiweka ndani shirki na bida na mengine mengi. Sheikh alipotaja mlango huu akatolea dalili ya kuonesha kuwa alichokisema ni jambo ambalo lipo katika dini kwa kutumia aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aya ya 50 suratul Adh-Dhariyat. Allah anasema fafiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, fafiru ila Allah, anikimbieni nyote mkielekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutubia na hata kwa kumwabudu na hata kwa kumfanyia yale ambayo yanakurubisha kwake. Inni lakum minhu nadhirun mubin, kwa mimi kwa hayo naonya na ni muonyaji wa wazi kabisa. Anasema sahibu Zadil Masir, ambaye ni Ibn Qayyim, anapokuwa na tafsiri aya hii alisema kwenye tafsiri yake fafiru ila Allahi ay bitawbati min dhunubikum, yani kimbilieni kwa Allah kwa kutubia madhambi yenu. Wal maana uhrubu mimma yujibu al-iqab min al-kufri wal-isyani ila ma yujibu al-thawabi min al-ta'ati wal-iman, yani kimbieni yale ambayo yatawasababishieni kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwemo ukafiri na maasiya, na mkimbilie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya yale ambayo yatawasababishia mpate thawabu na katika toa na imani. Hii ndio aya ambayo Sheikh ukisoma kitabu chake cha Riyadhus Salihin ameileta mwanzo kabisa kwenye mlango huu. Mimi insha Allah mlango huu nitauzumzia kwanza kwa vipengele vifuatavyo ili ndio tuelewe mwelekeo wa mada hii. Kwanza kabisa nitazumzia, kwa sababu mada hii ina mafungamano ya karibu zaidi na milango mingine miwili. Mlango wa kwanza ni al-hijra na mlango wa pili ni al-hajru, alafu sasa ndio uje katika al-uzla. Kwa hivyo utapata kuna wakati hili neno la uzla linapotajwa kwenye Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anamaanisha al-hijra, kama vile pia kuna wakati likitajwa anamaanisha uzla ambayo si hijra, na kuna wakati anataja neno hili pia anakuwa anamaanisha al-hajru. Kufupi ni kuwa, ili kuelewa zaidi tofauti ya maneno haya matatu, licha ya kuwa yana mafungamano baadhi yake na baadhi, al-hijra wengi wetu tunajua taarifu yake katika sheria, huwa inaelezwa kuwa al-intiqal min baladi shirki wal maasiyati ila baladi tawhidi wa ta'a. Kufupi kabisa, hayo ndio maelezo ya hijra. Hijra manake ni kuondoka kutoka min baladi shirki, mji au inchi au mahala ambapo kuna ushirikina, wal maasiya, na kuna maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila baladi tawhid, ukielekea kwa mji ambao kuna tawhidi ndani wa ta'a, na mji ambao kuna ta'a ndani, ima kwa kuwa ni mji ambao utafanya utatekeleza tawhidi yako bila kuingiliwa, hata kama mji huo si mji wa tawhidi, kama vile masahaba waliama wakienda wapi? Habash, ilikuwa si mji wa tawhidi, sababu wale walikuwa ni Wakristo, lakini ilikuwa ni mji ambao wakiabudu Allah hawaingiliwi, na pia wakifanya toa zao hawaingiliwi. Ule Najashi aliwapa uhuru kabisa kamili, licha ya kuwa alislimu kisiri, lakini serikali yake ikawa haiwaingilii Waislamu kwa tawhidi yao na toa zao, ingawa hijra ambayo inafahamika zaidi ni ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walipohama kutoka Maka kwenda Madina, na bila shaka wakati huo Madina ilikuwa ni baladu tawhid. Kwa hivyo akatoka baladu shirki ila baladu tawhid. Na ndugu zangu Waislamu, sababu za hijra ni nyingi. Kwa sababu sitaongea kuhusu mada hii, labda tu nitaje hizo sababu, alafu kisha tuende kwa nukta ya pili tujue pia al-hajru manake nini kufupi, ndio tuingilie mada yetu moja kwa moja. Kuna watu wanahama kutoka miji zao kwenda miji mingine kwa sababu ya kisiasa. Tukisema kisiasa, manake kwa sababu ya kuhofia ile serikali ambayo alikuwa akiishi ndani yake. Sasa anaona kuwa fadhala aende kwa utawala mwingine na serikali nyingine, angalau anaweza kupata amani, hata kama kile kilichomkimbiza si masala nini, si masala ya dini, na inawezekana ikawa ni masala ya dini katika uongozi, kwa kuwa labda anakimbia katika ile nchi ambayo alikuwa anaishi ili aende katika nchi nyingine ili aweze kutimiza lengo lake la uongozi wa Kiislamu. Na unaweza kupigia mfano hijra hii kama ile hijra ya Musa alayhi salam. Musa alihama kutoka Misri akikimbia utawala wa Firauni akielekea Madian. Haufan min Firauni wa jeshihi, pale alipokuwa sasa amefanya kosa bila kukusudia la kuua. Na wakati huo Musa akikimbia, kwani tuseme kuwa alikuwa anakimbia kwa sababu ambayo si ya kidini, ni kwa sababu ya kuwa wakati huo Musa alikuwa bado si mtume, na kile ambacho alikifanya ni kutetea tu dhulma isifanyike, lakini alikuwa bado hajaanza dawa rasmi ya tauhidi na dawa rasmi ya nini, ya kulingania watu kwa dini ya Uislamu. Na pia hii hijra ya kisiasa unaweza ukaitolea mfano kama alivyofanya Hussein, kwa sababu Hussein aliamua kuhama kutoka Madina akielekea Iraq, akielekea kufa, na hilo jambo lake Allah hakulitimiza, kwani kifo chake kilimpata mahali ambapo panaitwa Karbala. Lakini ukweli kilichokuwa kinamkimbiza ni masuala ya kisiasa, uongozi, kwa sababu hawezi kusema kwa eti penye alitoka ilikuwa ni baladu shirki, kwa hivyo anaelekea katika baladu Islamu ama baladu tawhid. Ilikuwa zote ni miji za nini, za tawhid, isipokuwa ni masuala ya uongozi. Na wakati huo ilikuwa maswahaba ni wengi, na hata salafu swalih walikuwa ni wengi, watu wema, isipokuwa tu ilikuwa kuna tofauti iliyotokea kwa sababu ya mambo ya kisiasa, na hilo njama ambalo pia usababisha mtu akahama. Kisha kuna wakati mwingine mtu anaweza kahama kwa sababu ya kiuchumi, kwa sababu ya kiuchumi, kama walivyohama ndugu zake Yusuf alayhi salam, wakatoka Kanaan wakaenda Misri, baada ya kujua kwa kumbe ndugu yao huko sasa ashakuwa ana cheo, wakienda kwake angalau maisha yatabadilikia. Na ile jambo ambalo watu hufanya, nizo kwa vijini huko na hali ikawa ni ngumu, mmoja katika nyinyi familia akafanikiwa akawa town huko, mkasikia mashallah ashafungua nini kampuni, ashakuwa ni bosi mkubwa, sasa akamwambia njooni, mtakimbia kabisa na hilo jambo, mtakuwa mnahama lakini hamuhami Uislamu wala chochote, ni maisha anawafanya mkimbie hivyo, penye mlikuwa mmezaliwa mkimbilia mahali pengine. Na hili jambo ambalo nadhani huwa mnaona siku hizi watu wakikimbilia wakihama nchi zao wakienda nchi za ngambo kwa sababu ya maisha. Hili njama ambalo alifichiki, wengi wanajua, wengine wanaenda Saudi kufanya kazi, wengine sijui Kuwait, wengine sijui Imarati, wengine wapi, na wengine kabisa huko Amerikani, Uingereza, sijui wapi. Hao ni mambo ya kimaisha. Kisha kuna wakati mwingine mtu anaweza kahama kwa sababu ya kielimu, kaamua atoke mji ambao alikuwa yumo aende katika mji mwingine, kwa sababu pia ima yeye anaenda kusomesha ama anaenda kusoma. Na hili njama ambalo mfano wake ni mingi katika salafu swale. Lakini mara nyingi inapozungumziwa hijra huwa inakusudiwa kwa sababu ya kidini, kwa kuwa ule mji ambao ulikuwa ndani ima wanakunyanyasa kwa dini yako, hauna uhuru. Sasa inakuwa manake, inakuwa sababu ya kuwa utafute mji mwingine ambao angalau utapata nini, uhuru wa kuabudu Allah bila ya kugandamizwa na kuteswa na kukatazwa. Ama la sivyo ikawa unatoka katika mji wako si kwa sababu unateswa, lakini kwa sababu tu ya kuwa ule mji ni mji ambao ni wa shirki. Kwa hivyo ukawa unaelekea mji ambao utapata kuwa na watu wahidi, ili uwe na ndugu zako na imani yako izidi kujengeka. Na hijra hii kwa sababu ya dini, maulama wanasema kuwa wa kwanza kabisa kuitekeleza alikuwa ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam, ambaye ni baba wa tauhidi. Ukisoma aya nyingi ambazo Ibrahim anazungumza na babake, utasikia kuwa hii kalima ya hijra inatajwa ndani. Na hata babake alimwambia wahjurni maliya. Kisha pia ni hijra ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliifanya, na bila shaka ikapata maarufu zaidi katika historia ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama kuthibitisha hii hijra ambayo tunaizungumzia ya kidini, imethibiti kwa hadithi ambayo imepokewa na Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba wa la tanqati'u at-taubatu hatta tathlu ash-shamsu min maghribiha. Hadithi mpokewa na Abu Daud na Sheikh Albani amesahihisha katika silsila ahaditha sahiha. Kwa hivyo hizi ndio sababu za kimsingi ambazo mara nyingi huwa zinasababisha mpaka mtu ahame kutoka mahala pamoja aende mahala pengine. Ingawa kuna baadhi ya ulama wanasema pia pamoja na hivyo kuna sampuli za hila, kuna wakati unaweza kuhama kutoka nchi yako uende nchi nyingine, ani serikali hii uende serikali nyingine. Kuna wakati mwingine unaweza kawa umehama tu nchi hiyo hiyo, ukatoka mji huu ukaenda mji ule, lakini nchi ni ile ile moja. Na kuna wakati unaweza kuhama waziwazi kama alivyohama maswahaba baadhi yao akiwemo Umar, na kuna wakati na hama siri alivyohama Mtume na Bakar na baadhi ya maswahaba. Yote hayo ni mama ambayo utapata kuwa ufanyika katika hila. Kwa vile si mada yetu, tuende katika kipengele cha pili ambacho ni al-hajru. Al-hajru katika sheria manake ni muqata'atu al-insan ghayrahu, ni kule mtu kumkata mwenzake. Kwa kuwa sasa kukatana nadhani lugha ambayo ni inaeleweka kwa moja kwa moja. Ani kuwa sasa tena hakuna kusemeshana, wala hakuna kushirikiana, wala hakuna kuwa pamoja, na wala inakuwa sasa mambo ni hivyo hivyo. Maanake kila mtu akiona mwenzake anampa mgongo. Masala ya hijra asili yake katika sheria ni jambo ambalo ni wajibu na la kisheria limeruhusiwa kama tulivyosema ile hadithi. Ama hili la pili la hajru asili yake ni mamnu, yani limekatazwa ndani ya dini, na sababu ya kukatazwa ni hadithi iliyoko kwenye sahihaini an Anas anna nabia sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ni hadithi ambayo ni maarufu zaidi. Mtume anatukataza tusihusudiane na pia tusikatane ikawa tunapeana migongo tukikutana. Akatuhusia tuwe ni waja wa Allah, mandugu tukipendana na tukishirikiana kwa mambo yetu. Na hadithi nyingine ipokewa na Bukhari pia an Abi Ayyub anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu musliman. Si halali kwa muislamu kumkata ndugu yake muislamu. Fauka thalathi layalin, zaidi ya siku tatu. Yaltaqiyani, wakawa wanakutana, lakini wakienda kukutana fayuli buhadha, huyu anampa mwenzake mgongo na nyongo, wayuli buhadha na huyu pia anampa mwenzake mgongo. Mtume akasema wa khairuhuma alladhi yabdau bisalam, mbora wao ni yule ambaye ataanza kwa kumtolea salamu mwenzake. Hii ndo asli ya kumkata muislamu. Ingawa alimamu Al-Munawi anasema wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fil islam, si halali kwa muislamu kumkata muislamu mwenzake ndani ya Uislamu fauka thalathi, zaidi ya siku tatu, illa li maslahati dinia, isipokuwa kwa maslahi ya kidini, kama dallat alayhi ahbarun wa atharun, kama ilivyo onesha jambo hilo ani hadithi na hata athar kutoka kwa masalafu salih. Na hata jana Sheikh wetu alitusomea kauli ya Ibn Abdul Bar. Hii ambayo nimesoma ni kauli ya Al-Imam Al-Munawi kwenye Faidhul Qadir. Lakini kauli ya Ibn Abdul Bar pia maarufu zaidi nadhani ilisomwa jana. Anasema Ibn Abdul Bar fi Tamhid. Wa ajma' al-ulama wa ala annahu la yajuz li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Wamekubaliana Waislamu wote maulama wao bila ya tofauti yote ya kuwa si halali kwa Muislamu kumkata Muislamu wenzake fauka thalathin, zaidi ya siku tatu, illa ayakuna, isipokuwa kiwa ya khafu min mukalamati, anahofia kwa kule kumongelesha wasilatihi na kule kuamiliana naye, ma yufsidu alayhi din, kwa kuwa kuna kile ambacho kitatokea na kitaribu dini yake, au yulidu ala nafsihi madhara, ama kuna kile kitakachotokea na kitamsababishia nafsi yake ni madhara fi dinihi, ima kwa dini yake wa duniahu na katika mambo ya kidunia. Fa inkana dhalika, ikiwa hali ni hiyo, faqad rukhisa lahu, basi hapo atakuwa huyo aliyepata na hiyo sababu ama hali hiyo ameruhusiwa, fi mujanabatihi, kule kujiepusha na kujenga na huyo ndugu yake, wa bu'dihi, na hata kujiweka mbali. Hayo ni maneno ya Ibn Abdul Bar. Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, hapa nataka tu iwe ni kama mukaddima ili tujue kuwa mambo haya yanafungamana na nini na lile ambalo tutalizungumzia ambao ni al-uzla. Imamu Nawawi pia kwenye kitabu chake kuhusu masala ya kumkata mwenzako Muislamu ameweka mlango katika Riyadhus Salihin, akasema babu tahrimi al-hujran baina al-muslimina fauka thalathati ayamin illa libid'atin fil mahjuri au tadhahara bifisqin au nahu dhalika. Kwa hupia ni mlango ambao alimamu nao yame kwenye mlango kwenye kitabu chake kuonesha kuwa ikiwa imebidi kwa sababu ya kidini ama kwa sababu ya kibida ama kwa sababu ya maovu ambayo huenda katokea, basi Muislamu anaruhusiwa katika hali hiyo kufanya hijr, al-hajru, ani kumkata Muislamu mwenzake na kuwa sasa tena yuko mbali na yeye. Ingawa hii nitakiwa iwe nini ni hatua ya mwisho kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hatua ya kwanza nitakiwa Muislamu awe ni mwenye kumvumilia Muislamu mwenzake. kwa yale maovu ama yale matatizo ambayo yatakuwa kati yao, hasa hasa mambo yale yakiwa yanafungamana na mambo ya kidunia, hayafungamani na mambo ya dini. Na hata yakiwa ni mambo ya kidini, basi kile ambacho ni muhimu mtu kuanza nacho ni kumfanyia dawa mwenzako, na kisha usiwe mwepesi wa kukata tamaa kwa kuwa sasa huyu ameshinda huyu tena hawezi akakubali. La, kwa sababu tunajua kuwa ingekuwa ni hivyo basi mtume angekata watu wengi sana, lakini alikuwa ni hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua, mpaka inakuwa Allah mzungusha, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuwafikia, na unazidisha na dua pia ili Mwenyezi Mungu aweze kukuwafikia katika dawa yako. Lakini siwe tu kuwa hatua ya kwanza kwa vile huyu anabida basi nitamkata, naelewa kwa vile huyu ana fisq ana uovu fulani basi mimi namkata kwa sababu huyu nakhofia jambo fulani kwake, labda ni dhana tu na wasiwasi yako ya moyo, basi mimi namkata, itakuwa basi ulimwengu mzima utakatika. Ni kweli utakatika. Kwa hiyo inatakiwa iwe ni hatua ya mwisho baada ya kujaribu kabisa, na sisi tunajua kwa Arabu usema kuwa akhiru dawal kai, sasa hii iwe ni kama kai ya kuwa tena hakuna nini dawa nyingine. Lakini ikiwa kuna njia nyingine yote, basi ni bora zaidi kutumia kuliko kukimbilia njia hii ya alhajru, isipokuwa wale ambao yatakiwa tuwe mbali nao na tuwafanyie hajru, ni kama tulivyoelezwa jana pia ya kuwa ni wale sanadid na wale ambao ni rumuz ahlul bid'ah, wale mashaikh wao, naelewa, ambao unapata kabisa kujua kuwa huyu si kwa kuwa haelewi ukima ta'alayhi alhujja, lakini muanid wa musirun, na kisha unajua kuwa huyu hauwezi ukamshawishi kwa hoja kwa sababu ana shubati nyingi zaidi, hasa bora zaidi mtu huyo kujiweka mbali. Lakini awamu hawa watu wa kawaida haifai kabisa tuwe tunakuwa tunachukua kuwa huyu sitaki bwana mambo yake bwana. Kwa nini? Huyu ni mubtadi. Ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadhalikum kuntum min qabl famanna Allahu alaykum, yani wengi wetu tulitoka huko. Nyinyi vijana ambao tumezaliwa juzi juzi, ndio mashallah mpata neema ya kuwa wazazi wenu walikuwa labda katika sunna, basi mezaliwa jana wa 2000 kwenda mbele. Lakini sisi ambao tumezaliwa 19 kwenda huko, utapata kuwa tumeamkia katika bida. Lakini kisha ikawaje? Ikawa maana yake ni kuwa ni hidayatullahi imetupata na tukawa tumeongoka. Lakini utapata kuwa asili ya mashekh wengi ambao tuna wajua huku kwetu ambao ni wa sunna, baadhi yetu mimi nikiwemo pia siwezi nikajitoa, wazazi wetu walikuwa si watu wa sunna, hawajui mambo ya salaf, hata utapata kuwa hawajui kabisa jambo hili, na labda walikuwa hawajui kusikia. Lakini sasa ikawa kwa sababu ya kuwa wale wa mwanzo ambao walijua hii manhaji na wale wa mwanzo ambao walijua hii njia sawa ambao ni ya sunna hawakutukata, waliona kuwa hapana, licha kuwa hawa ni watu bid'a, wacha tuwafanyie dawa. Na kweli kidogo kidogo mpaka Allah katuongoza. Sasa sisi pia tunatakiwa tufanye hivyo, kwa kuwa pia kuna baadhi yetu ambao wanaweza wakawa wana watu wao ambao wako hivyo, lakini kwa kule kuchukua hatua ya mwanzo kumkata ukawa umemnyima ya kheri ambayo labda angeipata. Kwa hiyo ndio sababu tunasema kuwa licha kuwa jambo hilo lipo, lakini si jambo lambo ambalo inatakiwa tuliweke mbele sana katika dawa zetu. Ama mada yetu ambayo ndio tumelenga kuizungumzia, ambayo inaitwa al-uzla, manake huwa al-ibtiadu anil akharina wal-istiklalu binafsi. Hiyo ni taarifa ambayo unaweza ukaitumia, al-ibtiadu anil akharina, yani kujitenga na watu wengine, wal-istiklalu na kubakia peke yako na nafsi yako. Ama unaweza ukaleta katika taarifu ndefu ukasema hiya ghiabul fardi, ni kule mtu kujiweka katika hali ya upweke, abakie peke yake kabisa, mahali ambapo hakuna anayemuona wala kumsikia wala kujua kwa yuko hapo, bishaklin kamilin, katika namna ya kikamilifu kabisa, au shibhu kamilin, ama katika hali ambayo inakaribiana ama inafanana na kuwa ni kamili na kuwa hivyo. Anitawasul maanasi, kutokamana na mafungamano yake na watu ama mawasiliano yake na watu, ikawa amekata kabisa, amejiweka peke yake walimujtama na hata jamii, bihaithu yakhluqu li nafsihi alaman yakhusuhu wahdahu, kiasi cha kuwa anakuwa sasa ni mwenye kujitengenezea mazingira ambayo sasa yanamhusu peke yake. Kwa hivyo ikawa sasa mtu ameamua kuwa sahibu, wacha nikae chumbani peke yangu, ama wacha nikakae huko peke yangu mahala ambapo napata kuwa anajua kuwa hapo hakuna mtu mwingine ambaye atakuwa hapo, ima ni msikitini ama ni wapi. Basi hali kama hii kutokea, na ndio mada yetu ya leo. Asa kabla sijaingia moja kwa moja katika ile uzla ambayo ndio nukta tutakayozungumzia, kwanza nitataja sababu za hili jambo kutokea. Ili mtu ajikute ama mkute kuwa yuko peke yake, huwa kuna sababu kadhaa zinapelekea hali hiyo kutokea. Miongoni mwa sababu hizo min asbabil uzlati isabatu almunazil bisadmatin qawiya. Wakati mwingine hutokea kwa sababu ya kuwa mtu amepatwa na pigo kubwa sana, ni jambo ambalo ni katika maisha yake, yani limemwathiri zaidi, ima kwa sababu ya kufiliwa na mmoja katika jamaa zake ama wapenzi wake, marafiki zake, ama labda alikuwa na rafiki ambaye anamwamini sana, kisha huyo rafiki akamgeuka na akamfanyia khiana ya hali ya juu. Na mambo kama hutokea, kama umemwamini mtu, umempa pesa zako, mali yako, mara akabadilisha documents zote, ukishtukia na kwambia ni mali yangu, mkienda kotini ameshakushinda kesi. Sasa mtu utampata kuwa anatafuta mahala yuko peke yake, alafu anashika hivi tama. Sasa anaanza kuwa sasa hata ukimpata unapita mbele yake bila kina kuoni, kwa sababu anaona mambo mengine ambayo utapata kuwa ni kama yuko katika ulimwengu mwingine kabisa. Ni fulani amenifanya hivyo, na sasa hivi nishatoka mikono mitupu hivyo. Watu ufanye hivyo, ndugu zangu Waislamu, na hata anaweza kuwa ni mke wako, akasema kwa sababu kwa vile mke wangu na mimi naona kuwa hakuna shida, na hii mali ni mali yetu, ukaandika kila kitu, shamba kwa jina lake, gari kwa jina lake, benki ukaweka kwa akaunti yake, mara ashakwambia mimi nataka talaka. Imekuwaje? Ndio hivyo tu basi. Tena akikataa na kulazimisha ni mshoe nini? Ni kuwa nenda kotini kuomba talaka na nguvu. Sema kama unataka ninunue pia ninunue talaka yangu. Basi mwisho akisha maliza talaka anakuambia sasa samahani, sitaki nikuone kwa shamba langu na nyumba yangu. Na kumbe hizo nyumba zote na shamba zote na mali yote ni yako, lakini kwa ulisema kwa huyu. Sasa mtu kama huyu akishabakishwa hivyo, huwa anatafuta mahala peke yake, hataki kabisa mtu amuongeleshe. Napata kuwa miketi hapo, na wakati mwingine mtu anaweza akachanganyikiwa kabisa mpaka ukampata kuwa mtu huyu anahitaji ani apate mtu ambaye atamshauri na atampa nasaha na pia atamtuliza na pia atamliwaza na pia atampumbaza, ili angalau aweze kuregesha pressure chini. Hiyo ni moja katika sababu ambazo ni hatari sana katika maisha ikimtokea mtu. Ingawa kuna wakati mwingine ile mtu kujiweka peke yake huwa ni kwa sababu ya aibu ambayo imemtokea katika maisha. Aibu ambayo inaweza ikawa labda ni kwa sababu ya kimaumbile. Kuna baadhi ya watu wakiwa na maumbile fulani wanajificha. Mfano kama kisa ambacho kinasimuliwa ya kuwa kuna baadhi ya salafu saleh walikuwa ni wanafunzi wakienda kusoma kwa sheikh wao, lakini kila wanapoenda kwa sheikh hawamuoni. Sheikh ameka pazia. Mpaka mwishowe akasema kwa mbona lakini sheikh wetu lakini hata tujui kuona sura yako. Akamwambia kwa mimi acha niwaambie ukweli kwa sababu sitaki niwafiche. Mimi nilikuwa nasikia hadithi ya Mtume ya kuwa ukimtangulia imamu kutoka kwenye sijida, basi Allah atageuza kichwa chako ama uso wako afanye ni uso wa punda. Basi mimi nikawa nadharau, haiwezekani hiyo. Basi nikawa naendelea tukufanya hivyo, basi nikageuzwa. Na kwa sasa hata afadhali msitamani kuniona kwa sababu mtakimbia. Niko hivyo. Sasa kwa sababu ya aibu akawa na ile uzla, hataki kabisa watu wawe naye ama muone. Hata licha kuwa anawafundisha, lakini ni awe kano nao kabisa. Sasa kuna baadhi ya mambo kama hayo, hata wazazi wakaanza kuficha watoto wao ndani nyumba eti kwa sababu ni vilema ama ni hivi ama ni hivi ama ni hivi. Bapo ni makosa. Jitokeze na jiweke, amua kuwa hiyo ni kadar na Allah ameamua uwe hivyo, na kila mtu Allah humjalia anavyotaka. Lakini sasa kuna wakati mwingine mambo ambayo ni ya kawaida ya maisha pia anafanya paka mtu kwa sababu ya aibu ajitenge. Na saa hii vile watoto matokeo yametoka, kuna wengine hali hiyo hutokea. Majibu ya form 4, majibu ya 8, ama hata labda wakati majibu ya madrasa mtu ashapata sasa matokeo na watu washajua kwa kumbe huyu ameanguka, basi napata kuwa watu wanaenda kuangalia matokeo ya asha angalia mapema ataki kabisa atakuenda huko atuende tuangalie ah tafadhali usinisumbue wanapata kuwa yuko huko mbona wende kuangalia matokeo kumbe ashajua kabisa mapema kabisa kwa mimi nikiangalia itabidi watu waanze kuangalia kuanzia chini mimi nambwani kuanzia chini hasa hapo sitaki kabisa mtu anisumbue kwa unapata kuwa mtu anajitenga kabisa anajiweka mbali hiyo pia ni moja katika sababu ambazo nafanya hivyo mtu anajitenga ambapo watu kama hao wanatakiwa tu waambie kuwa maisha yao yako hivyo yaumun laka wa yaumun alaika huwa ni hivyo siku moja Allah anakujalia inakuwa ni furaha kwako na siku nyingine Allah anajalia nini inakuwa ni huzuni hakuna kuwa kila siku itakuwa ni kama nyingine na hata wakati mwingine unaweza kupata kuwa mtu amepata na pigo kama hilo amerudi nyumbani hataki kuongea na mke wala watoto ameenda kwa chumba yuko peke yake kuna nini kumbe huko amepewa barua kwa kazi ndio basi basi najua umeambiwa kazi ndio imeisha na huko nyumbani ukiangalia hiyo kazi ulikuwa nayo matiza alikuwa bado yako sasa je imeisha itakuwa vipi sasa inabidi manake upige hivi akili ukiwa peke yako sema kosa nitaanzia wapi hapa ambapo Allah bado yuko sababu ile kazi haimaanishi kuwa ndio mwisho wa maisha kisha lakini mtu ubakia akijiuliza sasa itakuwaje ama labda mtu amefilisika naelewa nakumbuka kuna jamaa fulani muislamu alikuja kumbe alikuwa ni laghai akaanzisha kitu kinaitwa benki ya Kiislamu wengi wanajua haya mambo yanaitwa muamala basi akaanzisha kwenye msikiti kumbe alikuwa ni tapeli basi watu wakaweka kwenye hiyo benki yake pesa hata msikiti huu masimula pia kuna watu ambao waliingia ndani mimi sikutaka kukataza watu kwa sababu watu walishikwa na hamu nikiona kwa nikiwaambia hapana ah watasema kwa mimi nakataza khairi basi lakini jamaa alikuwa mambo yake ni siri siri mwishowe baadhi ya ndugu zetu wakaweka pesa ndani wengine milioni wengine malaki na wengine wakawa ile pesa kumbe ni pesa ya chama si jamaa mbaya vyama yameaminiwa kwa ende mweka hazina basi pesa zote amechukua amerundika ndani mara ule jamaa alikimia pesa zote piga simu ashiki mteja habari zikaja rasmi ya kwa jamaa ashakimbia sasa hii niambie na umeshachukua pesa ya watu wote umeweka ndani sitabidi tafute mahali ukae sasa waanze kujiuliza na majibu hayaji sasa nikiulizwa nitawajibu vipi na nitaeleza vipi ndio waelewe sasa haya mambo tokea na kweli ikawa saa unashinda ujibu nini na itabidi sasa utafute mahala ingawa kuna wengine ile uzla wani hatari kwa sababu wanaweza hata kuamua kujua sababu ya kuona kwa sababu mimi naona basi sitaki tena mimi zaidi hapo kwa sababu hizi ni lawama na ni fedheha na mwisho sijui watanifanyaje badali nife kabisa ambapo kumbe apenyanena ni mbaya zaidi ingawa kuna wakati mwingine sababu ya tatu ambayo ni ya uzla huwa ni kwa sababu ya umri maulama wa ilmu nafsi wanasema kuwa al-insan yamilu bi shaklin fitriyin ila al-hudu'i wal-bu'di 'anil fawdha idha taqaddama as-sin yani mwanadamu yote huwa katika maumbile yake anapenda kuwa mahala ambapo ni tulivu mbali kabisa na makelele wala fujofujo pale anapokuwa saa amekuwa saa ni mtu mzima kunapata mara nyingi watu wazima huwa wapendi kabisa kuketi mahala pa makelele makelele ingawa ni wachache ambao utapata kwa kuwa hivyo lakini fujo na makelele na matata matata utapata kwa ni vijana vijana lakini mtu akishaanza kuwa sasa mtu mzima basi ile tu hali yake inamlazimu kuwa sasa unampata kwa mara nyingi kwa peke peke yake basi utasikia kuwa nenda kumtembelea babu na kule ukienda pale unapata kwa yuko peke yake ah babu mbona huna mtu hapa ah mimi nasikia tu raha nikaa hivi basi unapata kuwa hali ya maisha inampeleka hivyo ya umri ingawa kuna wakati mwingine si uzee lakini tu mtu mwenyewe maombi lake hapendi fujo. Kwa unapata kwa mara nyingi akiona kuna fujo basi anajiweka mahali ambapo yuko peke yake kwa hivyo atulie. Lakini sasa sisi tunapozungumzia al-uzla hapa na mlango ambao Imam Nawawi ameleta kwenye mlango wake kwenye kitabu chake amekusudia ile uzla ya kidini ambao ndio inshallah itakuwa ni mada yetu kwa leo inshallah. Kabla sijaingia katika hiyo mada yetu tu zungumzie kwa uchache kuhusu hawa ambao tumezungumzia ambao pia huwa wanapatwa na ile hali ya kujiweka katika hali ya upweke wakabakia peke yao. Jambo la kwanza mtu kama ukimpata inatakiwa umshajiishe, ani umhamasishe kufanyaje kuwa na tafaul na kuacha kuwa na tashaum katika maisha. Kwa sababu ile hali ambayo imekupata usione kuwa sasa itakuwa ni kuendelea. Mpe nini? Matumaini. Kwa sababu watu ishi katika kuwa na matumaini. Ukiwa umeshakata tamaa na yas kwa kuwa umeona kwa tena basi mambo tena hayatawezekana, mshia tunaweza kufika katika hali ya kufuru ama katika hali ya kuwa nini? Watu ujue na iwe maisha yako hata yafai kabisa tena baadaye. Kwa hiyo inatakiwa mtu huyo umpe moyo kwa kuwa umwambie kuwa na milango hizi katika tawhid zipo. Mlango wa tafaul na mlango wa tashaum. Kisha pia umwambie awe na nini? Athika billahi wa maallahi wa ala allahi. Maana kinakuwa awe na matumaini ya dhati na mategemeo ya dhati na Allah subhanahu wa ta'ala. Amini ya kuwa Allah haweza kumwacha. Allah hawachi mja wake. Kisha anze kumtajia baadhi ya mambo ambayo ni mema kwake ambayo yatafanya paka amwambie kwa sababu ya haya mambo ambayo ni mema kwako. Bila shaka Allah licha kuwa umepata na umkasa bado atakuwa na wewe na bila shaka utapata mafanikio tena. Kwa usivunjike moyo. Kwa jambo kama hili yatakiwa ukiona mwenzako angalia ukae naye amaonka mtihani kweli amekuwa ndio mwana namba mwisho iko peke yake, enda usimchekelee. Kwa sababu kuna baadhi ya watu hata ufika wakati wakajua baadhi ya wanafunzi kwa sababu ameanguka mtihani kwa hivyo atachekelewa kwa hivyo ni aibu nini hasa kaona basi. Ama wengine wakaacha hata masomo kabisa. Unapata mtu kwa nini tena umeacha masomo? Basi bana ni bana mambo ya kusoma, kumbe hataji sababu ni ile kuanguka ile. Sasa kila siku ni kuchekelewa, kingia kila siku mwalimu anasema nani namba mwisho? Wewe. Simama. Wanachekelewa. Basi akitoka nje yeye ndio basi akaona kwa sababu mambo hapa kalini haya. Mwaka jana ilikuwa ni hivi, pia mwaka huu ni hivi. Tena mwaka ujao pia itakuwa ni hivi. Basi ni basi hivyo. Sasa mtu huyu anatakiwa umpe tashjii na moyo na umpe nini? Matumaini katika maisha. Kisha pia mtu huyu anatakiwa akumbushwe kadar ya kuwa Allah huwa anakadiria na chochote ambacho kimetokea. Inatakiwa muumini awe na ridha na kadari ya Allah. Kwa hivyo asione kuwa yani kilichofanyika Allah amemfanyia makosa. Kwa bila shaka hakikufanyika isipokuwa ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nini amepanga hivyo. Kwa hiyo ni kuwa ridhike na hiyo kadari. Nasaha kama hizo ni muhimu, tuwepeane nasaha kama hizo na kisa umuhimize kuhudhuria mahali ambapo kuna watu kama msikitini aswali pamoja na watu, kisha katika durus na pia umchangamshe katika mambo ya mazoezi kama na shatwati hizi mazoezi kwenda kukimbia kimbia nini vitu kama hivyo. Basi atimimu utamkibizi mambo kale yale atampunkia. Na zaidi hapo ni kutaja Allah dhikrullahi kwa Qur'an na yote hayo yatamunulia nini hizo stress na nini kule kujiweka peke yake. Sasa tunaingia katika mada yetu, ingawa naona kwa ile mukadimu imekuwa ndefu mpaka muda unaenda kuisha, lakini bila shaka hivyo hivyo tutafanya kile ambacho tutakuwa tumejaliwa. Kama tulivyosema mwanzo ya kuwa miongoni wa watu wa mwanzo kabisa kuwa na ile uzla ni Nabiullah Ibrahim, ile uzla ambayo ilikuwa na maana ya hijra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ukisoma suratul Maryam aya ya 49, falamma atazalahum. Allah katumia lafzi i'tizal bi maana al-uzla. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Allah nasema Nabiullah Ibrahim alipo jiweka mbali na kujitenga na watu wake na pia akajitenga na yale walikuwa kiabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada masanamu, Allah akampa zawadi. Zawadi gani? Akampa zawadi ya mtoto ambaye wakati huo akihama alikuwa hana mtoto, Ishaq, na pia akampa Yaqub ambaye ni mjukuu. Kwa kulla na wote wawili hao jaalna nabiyan, Allah akawajalia kuwa ni manabii. Hapo unaweza ukajiuliza ya kuwa mbona Allah subhanahu wa ta'ala anataja Ishaq na Yaqub ambapo angetaja angalau Ismail na Ishaq kwa sababu ni watoto wake, lakini sasa anataja mtoto na mjukuu na naacha mtu mwingine ambaye ni Ismail. Mufassiruna anasema inama qtasara ala dhikri Ishaq wa Yaqub. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala alitosheka kwa kutaja Ishaq na Yaqub duna dhikri Ismail, basi na kutaja Ismail. Falam yaqul, kwani Allah subhanahu wa ta'ala akusema wahabna lahu Ismaila wa Ishaq wa Yaquba. Limadha? Kwa sababu liana Ibrahima, kwa sababu Ibrahim lamma atazala qaumahu, alipo jiweka mbali na watu wake, kharaja bizaujatihi, hakutoka peke yake, alitoka na mkewe ambaye ni Sara. Fahia, kwa hivyo hiyo Sara قد اعتزلت قومها ايضا يي pia alijitenga na watu wake pia kwa nini irdaan rabbiha kwa sababu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala walizaujiha na pia kumridhisha mmewe ambaye ni Ibrahim fadhakara Allah al-mauhuba kwa hivyo ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akataja ile zawadi ambayo alimpa Ibrahimu zawadi ambayo ni ashamila ambayo inakusanya hawa watu wawili Ibrahim na Sara ambayo nini ni Ishaq kwa sababu Ismail alikuwa hana mafungamano na nani na Sara na wakati wa kuhama alihama alikuwa nani ni Ibrahim na Sara hasa Allah akaona kuwa ataje mtoto ambaye akimtaja itakuwa manake waswali anaposema kuwa ni jiwe moja lakini umepiga nini ndege wawili sasa ni hivyo ya kuwa ametaja mtoto mmoja ambaye ni Ishaq lakini anahusu nini Ibrahim na anahusu nini Sara pia kisha pia miongoni mwa wale ambao katika historia walifanya hii ibada ya i'tizal ama al-uzla ni ashabul kahfi ukisoma sura ya suratul kahf aya 16 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kwa hii aya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaeleza kisa cha ashabul kahf alisema kuwa wale walifanya hili jambo la i'tizal ani la al-uzla kwa hivyo labda inaweza ikawa haikueleweka nilipokuwa nimezungumzia haya mambo kwa mpigo kufupi kabisa ni kuwa tofauti iliyoko kati ya haya maneno matatu al-hijrat wal-hajru na al-uzla ni kuwa hii lafdhi ya uzla ni lafdhi ambayo ni amun kuliko hizi lafdhi zingine kwa hivyo unaweza ukapata kwa inapotajwa mambo mengine yote haya yanaweza kaingia na kuna wakati ikitajwa inakuwa ina maana peke yake haya mengine hayakusudiwa tofauti kubwa ambayo mara nyingi hutokea ikiwa hii kalima ya uzla itatokea kutumika kwa maana ambayo hijra haingii ndani na hajru pia ingii ndani ni na ndio sababu tutazungumzia mada hiyo kwa urefu ni kuwa hii uzla wakati mwingine hufanyika kwa kuwa mtu amejiweka mbali lakini sababu si kwa kuwa kuna utesi ama ugomvi ama chuki ambayo imetokea isipokuwa tunakuwa yeye mwenyewe ametaka tu kujiweka faragha ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile pintu wa uzla ama hijra ambayo ni ya kisheria haitokei isipokuwa kuwa kuna nini utesi umetokea katika masala tauhidi kwa kuwa unakimbia saa watu ambao unawachukia na umejaribu lakini umeshindikana kwa sababu ya mila yao ambayo ni potofu ya shirki sasa unawakimbia unajitenga nao na hajru pia haitokei isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa nini ni kukatana na kukatana huwa si nini si kwa kuwa ni kuna raha hapo maanake kuna ugomvi na utesi umetokea ndio sababu kajitenga na mwenzako ama hii uzla hutokea wakati mwingine kwa kuwa hakuna utesi uliotokea kati yako na yeyote wala hauna ubaya na wale ambao umejiweka mbali nao isipokuwa tu mwenyewe umeamua kuwa mimi naona kuwa afadhali njiweke kando peke yangu nikae ili nipate nafasi nzuri ya kufanyaje ya kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala dalili ya hii mada yetu kwanza kabisa ni hadithi iliyo kwenye Bukhari kitabu Bad'il Wahy babu Bad'il Wahy ni hadithi ya tatu ukifungua tu Sahih al-Bukhari unahesabu hadithi ya kwanza ya pili ya tatu ni ambayo tunaisoma sahihi ana Aisha radhiallahu anha anaha qalat Aisha nasema awwalu mabudi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahy arwiya as-salihah jambo la kwanza ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alianzishiwa nalo katika masala ya wahi ni ndoto nzuri ndoto njema finaumi usingizini fakana la yara ruya illa jaa mithlu falaqi subhi alikuwa haoti chochote katika usingizi isipokuwa kinakuja mfano wa weupe wa mchana yani wa asubuhi thumma hubiba ilayhi alkhala'u walkhala'u huna bi maana aluzla kisha akawa amefanywa apende kufanyaje kujiweka faragha peke yake hataki kuchanganyika na watu kwa muda fulani anasema Aisha wakana yakhlu bi ghari Hira, alikuwa akijiweka faragha peke yake akienda katika gharu Hira. Fayatahannathu, kisha ikafanywa nini sharhi hii kalima ya tahannathu, wa huwa at-ta'abbud layali ya dawati al-adad. Maulamu anasema kuwa hii ni tafsiri ambayo ni ya Aisha, na kuna baadhi wanaosema kuwa la hii tafsiri ni ya mmoja katika wale wapokezi wa hii hadithi. Ukisoma Fathul Bari hadithi hii, Ibn Hajar al-Asqalani alipokuwa anazungumzia hii kalima ya tahannath akasema yatahannafu bimaana yatahannafu. Kwa hivyo hii mwisho akaweka fa badala ya tha, na Ibn Hajar amefanya hivyo kwa sababu ya kuwa maulama wametofautiana kuhusu kutafsiri kalima, licha ya kuwa imetafsiriwa kwenye hadithi na huyu mpokezi ama Aisha, lakini najua tafsiri inapotafsiriwa inakuwa hiyo si lazima uifate, kwa sababu yule mfasiri anaweza akawa ametafsiri nikawa maana ni tofauti na vile alivyoelewa. Kama tunavyojua Abu Huraira alipofahamu ile hadithi ya Mtume ikabida tafsiri ya kuwa faman stata minkum an yutila ghurata falyafal, ambapo maulama wengi walienda kinyume na nini na hiyo tafsiri yake hiyo. Hasa hapa pia yatahannath Ibn Hajar ili aweke sawa akasema kuwa yatahannath hapa maana yake ni yatahannafu, na tahannaf inatokana na alhanifia, maana yake Mtume pale alikuwa akienda akiwa katika ile kuabudu Allah kwa kufanya ile ibada ambayo alikuwa anayo iliyoachwa na Ibrahim pale Makka, ambayo tunajua mila Ibrahim ilikuwa ni hanifiyat asamha, kala Sheikh al-Mubarak Furi. Lakini Sheikh Mubarak Furi ambaye ametoa kitabu cha Rahiq al-Maktum, kitabu maarufu zaidi cha sira, anasema wakana ikhtiyaruhu, ilikuwa kule kuchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam lihadhihi al-uzla, huku kukaa faragha, tarafan min tadabburi llahi ta'ala, ilikuwa ni moja katika ni sehemu katika maisha yake ya kule kuwa na hali ya kutafakari Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya ulama wakatafsiri kuwa ile yatahannafu ilikuwa maana yake nini, anaenda pale alafu anaanza kutafakari fi makhluqati samawati wal ardh, kumikaa ndio nini, ndio kama ibada ambayo ilikuwa imeelezwa hapa. Lakini kuna baadhi ya ulama walitafsiri hii kalima ya tahannaf wakasema kuwa maana yake inatokamana na ile alhanf, kwa sababu katika Kiarabu kusema hanatha wa maana yake ni kuwa mtu ameapa, amekula kiapo, mfano kuwa sitafanya kitu fulani kisha baadaye akaja akafanya. Sasa ikiwa ameapa kuwa hatafanya kitu fulani kisha akaja akafanya, sisi tunasema kuwa hanatha. Hanatha hapo itakuwa maana yake nini? Maana yake itakuwa ni kuwa ani waka fi ithmi yaminihi, ani ameingia kwa dhambi ambalo alikuwa ameapa kuwa hatalifanya jambo kama hilo. Hasa kwa maana hiyo, ikiwa asli ya hii kalima ya tahannafi imetokana na hanatha, basi maulama wanasema kwa maana hiyo itakuwa yatahannathu, itakuwa maana yake ni kuwa yabtaidu, kwa sababu ukija kusema kuwa al-an yatahannathu wa maana yake ni kuwa saa anafanya ile kafara ile yamin baada ya kuwa ashafanya lile kosa. Sasa yatahannathu bimaana madha, ani yukafiru yaminahu baada an waqa fi madha fima ani halafa alla yafala. Sasa yatahannathu itakuwa ina maana kuwa kwa maana hiyo maulama akasema kuwa bimaana ani yabtaidu an mawati'in an mawatini al-ithmi wa yatazilha, kwa kuwa sasa itakuwa maana yake hiyo hadithi bimaana kana yatahannathu, ilikuwa maana yake Mtume kule kujiweka katika gharu Hira, lengo lake ilikuwa nini? Ni kujiweka mbali na zile ibada za ushirikina na yale masanamu ambayo walikuwa kiabudu wale watu ambao walikuwa kiabudu, na ule uchafu ambao alikuwa anaufanya kama kunywa pombe na mengine mengi ambayo utapata kwa uzinifu na nini. Hasa alikuwa kijiweka mbali ili asiwe karibu na nini, na maovu yale na ushirikina ule. Lakini ni kuwa alikuwa hafanyi ibada yote kwa mujibu wa baadhi ya maulama. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa wakati huo ilikuwa bado yeye hajapata utume, kwa hivyo ilikuwa hakuna ibada ambayo anaijua rasmi kuifanya baada ya kama vile alijua ibada hizo baada ya kupata utume. Na sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa tafsiri hii ya kuwa wawajadaka dhalan fahada, Allah alimpata Mtume akiwa katika hali ya kuwa hajui, makunta tadri mal kitabu wala al-iman, Manake mtume kabla ya kupata utume alikuwa hajui tauhidi nini, alikuwa hajui tauhidi wala alikuwa hajui ibada hizi ambazo tunaabudu. Kisha Allah ndio akampa hidayah na akamuongoza. Kwa jumla baadhi ya maulama wakatafsiri kalima hiyo kwa maana hiyo. Lakini mahali shahidi katika hadithi hii ni kuwa mtume kabla ya utume alikuwa anafanya jambo hili la al-i'tizal na al-uzla. Hadithi ya pili na hadithi pia iko kwenye Bukhari kitabu zaka babu as-sadaqati bil yamin, na ni hadithi maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu ya kuwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu fadhakara minhum wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynahu. Miongoni mwa wale watu makundi saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama, miongoni mwa watu hao ni yule mtu ambaye atakuwa amejiweka peke yake mahala ambapo yuko peke yake, kisha akawa katika mahala pale yuko anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akaanza kulia. Kwa hivyo ikawa ndio sababu ya kuwa yeye awe chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama, na ni hadithi ambayo nadhani wengi tushaikusikia. Kwa hapa hii khalian bimaana mu'tazilan wa rajulun dhakara Allah khalian bimaana fi uzlatin mu'tazilan 'ani nas, ndio sababu ikatafsiriwa maana wa maana khalian bimaana mu'tazilan 'ani nasi laysa bihadratin nasi ba'idan 'an ayunihim wa 'an majami'ihim, maana akawa mbali kabisa na watu, watu hawamuoni wala watu hawajipe nyuko, ni ikawa yeye anajua kwa iko pale kwa sababu ya kile ambacho kimempeleka pale. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo la uzla na tunasema kuwa ni ibada, hii ibada ya uzla ni ibada ambayo humzidisha mtu mambo fulani katika dini yake na katika imani yake. Miongoni mwa mambo ambayo huzidishwa na uzla na hasa ikiwa ni uzla ashariya kama tutakavyokuja kuanza kueleza sampuli zake sahihi, ni kuwa huzidisha ikhlas kwa mtu. Anikiwa utakuwa una mazoea ya kuwa wewe kuna wakati ama kipindi fulani unapenda uwe peke yako ukimwabudu Allah pasi na mtu kuona na ukawa na mazoea hayo, basi jambo hili huwa linajenga katika maisha yako ikhlas. Pili, jambo hili la kuwa una mazoea ya kumwabudu Allah kisha unajitengea mahala ama ukao una mazoea kuwa mwabudu Allah katika ibada fulani ambazo watu hawazijui kama unaabudu na pia watu hawakujui kama unaabudu wakati huo, inakufanya mpaka uwe na zuhud na wara, na kisha pia huwa inaongeza thabati fi dini, yani msimamo katika dini, msimamo kwa watu, yani kwa mtu yule ambaye anafanya jambo hili. Kwa sababu watu wanaweza wakawa wanaona kuwa yale ambayo nafanya ni yale ambayo anaona, kumbe kuna mengi ambayo unafanya na hawayoni ambayo ni mema. Lakini kwa masikitiko utapata baadhi ya watu, sitaki niseme kuwa ni watu wengi ama ni wachache, nasema baadhi ya watu, unaweza ukapata kuwa maishani mwao ukianza kuhesabu yale mambo ambayo huwa wanayafanya katika faragha, basi asilimia kubwa ya mambo hayo ni maovu kuliko mema. Na ukianza ku mtaka aanze kutafakari kuwa ni mambo yapi katika mambo mema ambayo huwa ameyatengea muda ya kuwa yafanya akiwa peke yake, basi itabidi utampa mtihani mkubwa sana. Saba atafikiria afikiria afikiria paka amekwambia basi nipe muda kidogo. Lakini yale ambayo huwa anajua kuwa haya mengi hakitaka, itabidi manake mimi najua kuwa nitaenda maskani ama nitaenda kwenye kona ama nitajibanza kwenye, basi anajua tu hata bila nikuulizwa, kwa sababu yanazunguka hivi kwenye akili yake. Kuhunizu kapata kijana akona mobile yake alafu yuko kwenye kona, mtu akimsongea anaficha hiyo mobile. Ona dhani kuwa hapo anaangalia nini? Eh? Ama labda yuko kwenye nyumba amejifungia anaangalia TV peke yake, ameweka CD ndani, mtu akiingia anazima. Yuko katika uzla. Lakini mwenye anajua siri yake hiyo. Allahu musta'an.